Беларускае законодаўства дазваляе дапытваць дзяцей у крымінальных і грамадзянскіх справах, а таксама выклікаць іх у якасці сведак у суды. Але прыцягваць да судовай адказнасці дзяцей да 14-гадовага ўзросту закон забараняе. Перадае Любоў Лунёва. Супрацоўнікі міліцыі даволі часта праводзяць прафілактычныя размовы з малодшымі школьнікамі. У асноўным гэта тычыцца правілаў дарожнай бяспекі. Адвакатка Таццяна Полх звяртае ўвагу, што малалетнімі называюць тых дзяцей, якія не дасягнулі 14-гадовага ўзросту. Размовы міліцыянтаў з дзецьмі не забараняюцца законадаўствам. Але дапытваць дзіця без дазволу законных прадстаўнікоў альбо без іх прысутнасці нельга. Сотрудники милиции могут, естественно, общаться... Супрацоўнікі міліцыі, натуральна, могуць размаўляць з дзецьмі з мэтай высвятлення нейкіх абставінаў у розных справах. Пытанне ў тым, як будзе афармляцца гэтая размова. Рэч у тым, што калі гэта нейкая аператыўная праца і папярэдне апытваюць нейкае кола асобаў без складання нейкіх працэсуальных дакументаў, то ў дадзеным выпадку міліцыянт можа паразмаўляць з малалетнім. А калі размова ідзе пра тое, каб аформіць нейкі працэсуальны дакумент, то каб ён меў законную сілу, трэба рабіць гэта ў прысутнасці законных прадстаўнікоў. Гэта могуць быць бацькі, а таксама настаўнік і псіхолаг. І педагога, і псіхолага, паведаміла Таццяна Полх. У крымінальнай справе, якую летась распачалі супраць актывістаў Маладога фронту за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, былі дапытаны некалькі дзясяткаў чалавек. Сярод іх некалькі малодшых школьнікаў. Аднаго з іх нават выклікалі ў суд савецкага раёну даваць паказанні супраць Насты Палажанкі, Барыса Гарэцкага, Дмітра Федарука і Алега Корбана. Усім запомніўся выступ хлопчыка ў судовай зале. Барыс Гарэцкі прыгадаў. Мы уявіць сабе не маглі, што па нашай справе быў дапытаны такі маленькі хлопчык, і калі яго выклікалі ў суд, каб ён даваў супраць нас сведчанні, і калі ён падчас судовага працэсу заявіў, што не будзе адказваць на пытанні суддзі, з той нагоды, што не можа быць дапытаны ў крымінальным працэсе без сваіх бацькоў альбо апекуноў. І гэтым хлопец сарваў аплодисменты прысутных на працэсе, у тым ліку і амбасадаркі амерыканскай, якая прысутнічала падчас судовага працэсу. Закон забараняе прыцягваць дзяцей да 14-гадовага ўзросту да адміністрацыйна-крымінальнай і грамадзянскай адказнасці. У тым выпадку, калі малалетні здзейсніў некалі злачынства, ягоныя бацькі толькі выплачваюць матэрыяльныя кампенсацыі. Нядаўна ў судзе Кастрычніцкага раёну Менску у крымінальнай справе, распачаты за згвалтаванне і нанясенне цяжкіх цялесных пашкоджанняў, судзілі 15-гадовага хлопчыка. Сведкамі ў справе праходзілі некалькі чалавек узростам ад 7 да 12 гадоў. Такім чынам, бацькі могуць забараніць апытваць сваіх дзяцей. Гэта вынік расследавання Любові Лунёвай. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Усіх тых, хто прагаласуе ў Радзе Еўропы за скасаванне візавых санкцый, мы сардэчна запрашаем адпрацаваць пагоду на нашых заводах і калгасах. Вось наконт того, что у Лукашенко з'явился ребенок, хлопчик от другой жанчыны, а за шлюбом, проводился опрос в городе Гродно. Так треба было жанчынам задать такое питание. Як бы вы отнеслися до того, каб у вашего мужа з'явился ребенок от другой жанчыны? Зараз настал той момент, что пора вернуть нам уклады, як некалі абяцаў Лукашэнка, у выглядзе халадзільнікаў і тэлевізараў. Як заяўлена, што тэлевізары «Віцязь» не будуць патрабаваны ў Расіі, бо там сваё производства налажана. Лепей мы, пенсіянеры, будзем карыстацца гэтымі рэчамі, чым яны будуць знаходзіцца на складзе. Гэтае пытанне павінна вырашыць у палаце прадстаўнікоў, якіх мы абралі. Ларыса, горад Мінск. Іншыя звонкі на свабоду, а таксама каментары прагучаць у нашай праграме праз гадзіну. Ну а зараз водгукі наведнікаў нашага сайту на актуальныя тэмы. Заглядам Алена Струва і Юрый Дракахруст. Рада Еўразвязу прыпыніла сёння візавыя санкцыі, уведзеныя некалькі гадоў таму ў дачыненні да Александра Лукашэнкі і шэрагу высокіх беларускіх чыноўнікаў. Паводле прадстаўнікоў французскага старшынства Еўразвязу, такое паўгадавое замарожванне ранейшага рашэння павінна паспрыяць дэмакратызацыі ў Беларусі. З падобным меркаваннем, аднак, згодныя далёка не ўсе наведнікі нашага сайту, сярод іх удзельнік форуму, які падпісаўся доктар з Менску. Так, прыпыніць санкцыі неабходна, але вось калі пачнуцца новыя пасадкі разгоны мірных шэсцяў, трэба будзе аднавіць іх у новым аб'ёме. Наведнік, які падпісваецца імем Паўлюк, скептычна ставіцца да эфектыўнасці цяперашніх захадаў Еўразвязу. Для чыноўнікаў санкцыі прыпыняюць, а для простых беларусаў пакідаюць. Шэнген як быў, так і застаецца даражэзным. З Паўлюком згодны і Ева, яна дадае: трэба палітыку ў дачыненні да Беларусі цалкам змяняць, а не санкцыі адмяняць. Французскі беларус Фрабел абураны: прыпыняць санкцыі нельга і няма за што. Па-першае, самы галоўны, а таксама ўсе, хто ў тых спісах, як і ўся ўлада, не маюць ніякай легітымнасці, ніякай юрыдычнай асновы. Таму, па сутнасці, краіна і народ знаходзяцца ў закладніках. Хтосьці захоплівае самалёты, а хтосьці краіны, і такім чынам трымае ў закладніках людзей. З гэтымі чыноўнікамі, як і з тэрарыстамі, нельга ісці на нейкія паслабленні, бо гэта толькі страта часу і ніякіх вынікаў да лепшага. Там вельмі дрэнна ведаюць сапраўдную сутнасць Лукашэнкі. Ён ніколі не мяняўся і не зменіцца, як тое патрэбна ўсім. Перамены для дыктатара — гэта страта ўлады і сумны канец жыцця. Ён не будзе весці перамовы з апазіцыяй, а толькі цягнуць час да 2011 году, каб яшчэ ўзяць 5 гадоў, вось як нядаўна, элегантнай пабедай. І не дачакаемся пакрокавай дэмакратызацыі, бо, як кажуць, гарбатага толькі магіла выправіць. Не менш катэгарычна ў меркаваннях іншы ўдзельнік форуму Войша Мелавіт. Лукашэнка, Ярмошына, Шэйман, Навумаў доўгі час былі неўязнымі ў Еўропу. У Еўразвязі мяркуюць прыпыніць санкцыі, ці варта іх скасоўваць, іхні шлях у Еўропу, у Гаагу. А вось таму, хто падпісваецца імем Паўло, многае падаецца незразумелым, у тым ліку і сённяшні ўдзел кіраўніка беларускага МЗС Сергія Мартынава у саміце ў Люксембургу, ягоныя перамовы з кіраўніцтвам Еўразвязу. Калі рэжымчык не прызнае дэмакратычныя каштоўнасці, то чаго ён пнецца ў дэмакратычны свет? Это был огляд дискуссии на нашем сайте. Адрес свободы в интернете простой – свобода.орг. Завтра на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с Александром Милинкевичем. Задавайте свои питания. Ну а зараз про то, як адаб'ецца ўсясветны финансовый кризис на Беларуси. Ці будуць банки по-ранейшему выдавать кредиты на жилье? Ці зменятся процентные ставки? С протягом темы Інна Студінская. 30 банкаў, якія працуюць у Беларусі, толькі каля дзясятка крэдытуюць насельніцтва на набыццё альбо будаўніцтва жылля. Найбуйнейшы ў краіне Беларусьбанк крэдыты на будаўніцтва жылля выдае на 15 гадоў пад 15% у замежнай валюце і пад 17% у беларускіх рублях. У Белразбанку паведамілі, што крэдыты пакуль таксама выдаюць. Подается сроком на 20 лет. Кредитуем мы сейчас только со справкой о доходах под 15,5% годовых. В принципе, в кредитном договоре указано, что она может меняться, но за всю историю состояния банка у нас не было таких случаев. Не менее 20% от стоимости недвижимости оплачиваете самостоятельно. А вот банк ВТБ Беларусь кредитов уже не выдае. Это решение руководства. Пока ничего не могу сказать по сроку. Прыёрбанк крэдыты па-ранейшаму выдае тэрмінам на 5, 10 і 15 гадоў, але працэнтную стаўку ўжо падвысіў. Кредит предоставляется сроком на 5, 10, либо 15 лет. Проценты в долларах 16%, либо евро. Белорусскими 18% годовых. С учетом того, что они повысились. В долларах на 4% пункта, в белорусских на 2% пункта. Што будзе з крэдытамі пад будаўніцтва жылля? Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Богданкевіч выказаў такое меркаванне. Что касается кредитов, то они могут стать дороже, потому что банки пользуются значительной частью внешними займами, ресурсами, которые получают на мировом рынке. И поэтому сами кредиты могут стать дороже. И вот это будет сдерживающим фактором. Эканаміст Яраслаў Раманчук таксама лічыць, што крэдыты на знешніх рынках для беларускіх банкаў стануць значна даражэйшымі. Вогу